دیوانے بھی خواجہ کے ہوا کرتے ہیں، ایسے دیوانے بھی خواجہ کے ہوا کرتے ہیں، زندہ مردوں کو اشارے میں کیا کرتے ہیں، زندہ مردوں کو اشارے میں کیا کرتے ہیں، ایسے دیوانے بھی خواجہ کے ہوا کرتے ہیں، شفقت پنجتن پاک بھی ملتی ہے انہیں، شفقت پنجتن پاک بھی ملتی ہے انہیں، آسرا جل کو میرے خواجہ دیا کرتے ہیں، آسرا جل کو میرے خواجہ دیا کرتے ہیں، ایسے دیوانے بھی خواجہ کے ہوا کرتے ہیں، زندہ مردوں کو اشارے میں کیا کرتے ہیں، ایسے دیوانے بھی خواجہ کے ہوا کرتے ہیں، یا معین حسن نبی حسن علی حسن حسن، یا معین حسن نبی حسن علی حسن حسن، کربلا والے کربلا والے تمہیں پیار کیا کرتے ہیں، کربلا والے تمہیں پیار کیا کرتے ہیں، ایسے دیوانے بھی خواجہ کے ہوا کرتے ہیں، زندہ مردوں کو اشارے میں کیا کرتے ہیں، ایسے دیوانے بھی خواجہ کے ہوا کرتے ہیں، شاہ بھی آ شاہ بھی آتے ہیں اس در پہ سوالی بن کر، صدقہ حسنین کا اس در پہ بٹا کرتے ہیں، صدقہ حسنین کا اس در پہ بٹا کرتے ہیں، ایسے دیوانے بھی خواجہ کے ہوا کرتے ہیں، زندہ مردوں کو زندہ مردوں کو اشارے میں کیا کرتے ہیں، ایسے دیوانے بھی خواجہ کے ہوا کرتے ہیں، یا نبی صلی اللہ